w ostatnich miesiącach. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 grudnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Jak najlepiej spędzić święta? O tym dyskutowali goście specjalnego wydania Śniadania w Trójce. Policja podsumowała Wigilię na polskich drogach. Wczoraj doszło do ponad 50 wypadków. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, jak prezentują się szopki bożonarodzeniowe w Pradze. Katolicy z całego świata obchodzą pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. To tradycyjnie dzień spotkań w gronie rodzinnym. O czym rozmawiać przy stole? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście programu Trzeciego Polskiego Radia podczas specjalnego wydania Śniadania w Trójce. Podczas takiego spotkania nie da się uniknąć rozmowy na tematy polityczne, zwraca uwagę profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Ludzie o polityce zawsze rozmawiali. Politycy w czasach PRL-u tak samo. Krytykowano rząd za wszystko. Każdy się znał na polityce i każdy wiedział, co rząd powinien robić. Ksiądz profesor Waldemar Cisło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uważa, że trzeba też skupiać się na religijnym aspekcie świąt. Święta, zwłaszcza dla ludzi wierzących, dobrze by było okazją może bardziej skoncentrowania się na ich przesłaniu, na tej miłości. Przecież Jezus, to bezbronne dziecię, przychodzi do wszystkich. Przy stole nie uciekniemy od tematyki ekonomicznej, szczególnie dotyczącej wzrostu cen energii, dodał Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Na rynku energetycznym w Europie jest kompletne szaleństwo, to się też przelewa na nasz. Ceny CO2 szaleją, Rosjanie certyfikują Nord Stream 2, więc też swoją grę tutaj prowadzą. Więc mamy naprawdę dużo różnych kryzysów, które się na siebie nakładają i to pewnie będzie temat. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, ma sprawdzony rodzinny sposób, jak uspokoić gorącą atmosferę rodzinnych debat. Pamiętając starą zasadę, że muzyka łagodzi obyczaje, podobnie jak w moim domu zawsze śpiewaliśmy kolędy. Te rodziny, które potrafią śpiewać, niech śpiewają razem. Kto nie potrafi śpiewać, zawsze można puścić sobie w tle i to troszeczkę stonuje zapędy zbyt ostrych dyskusji. Tradycyjnie dziś w południe papież Franciszek wygłosi orędzie bożonarodzeniowe i udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Policja podsumowała wczorajszy dzień na polskich drogach. W Wigilię doszło do 57 wypadków. Jak informuje Komenda Główna, zginęły w nich dwie osoby, a 68 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 160 nietrzeźwych kierowców. Warto więc uważać, jadąc na święta, tym bardziej, że drogowcy ostrzegają, że po mroźnej nocy warunki są trudne. Między innymi w województwie warmińsko-mazurskim miejscami napadało sporo śniegu. Ze względu na panujące warunki pogodowe, czyli opady śniegu, występuje błoto pośniegowe w okolicach Elbląga, m.in. na drodze numer S7 między Elblągiem a Miłomłynem i na drodze S22 między Elblągiem a Grzechotkami. W rejonie Olsztyna na drodze numer 53 między Olsztynem a Pasymiem i na drodze numer 16 między Orzeszem a Ełkiem. Ostrzegała Anita Borowska z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przez cały dzień w regionie spodziewane są przelotne opady śniegu. Na koniec jeszcze zagranica. Szopki bożonarodzeniowe są jedną z atrakcji turystycznych dla tych, którzy odwiedzają w okresie świątecznym czeską Pragę. Tamtejsza archidiecezja wydała broszurę pozwalającą wybrać najciekawsze z nich. Korespondencja Wojciecha Stopy. Szopki betlejemskie można zobaczyć w kilkudziesięciu kościołach w Pradze. Na Malej Stranie wystawiono drewnianą szopkę wykonaną w pracowni Ferdinanda Stuflesera na przełomie XIX i XX wieku. 18 drewnianych figur naturalnej wielkości składa się na szopkę w Bazylice Świętych Piotra i Pawła na Wyszehradzie. Z kolei 300 ręcznie zdobionych figurek z piernika tworzy scenę narodzin Chrystusa, którą umieszczono w kościele Świętego Macieja na Dejwicach. Jak co roku przed niektórymi kościołami stanęły żywe szopki ze zwierzętami. Szopki można podziwiać także w kaplicy betlejemskiej, gdzie odwiedzający mają okazję zapoznać się z tradycyjnymi rzemiosłami. Coroczną ekspozycję szopek przygotowało również Muzeum Mostu Karola. Towarzyszy jej wystawa poświęcona czeskim tradycjom obdarowywania prezentami w Boże Narodzenie i Nowy Rok. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie, ta jaka nas czeka w ciągu najbliższych godzin, miejscami na południu i północy. Będzie się chmurzyć, może przelotnie padać śnieg. Nad morzem porywisty wiatr. W Warszawie i Poznaniu minus 3 stopnie, w Krakowie minus 2, w Szczecinie, Gdańsku i Zakopanem minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie w niedzielę o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy to fajnie, że czy? Jasne, że czy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Boas festas, boa, boa, boas festas, boa, boa, boas festas, boas festas, feliz ano novo. Angela Machaca Nivangano, Nai Paca Dreaming, Guamayaku Talo, Tobu Ipu, Vogue, Colungelo, Punho Show, Yamkela Maceleita, Pangalatana. Deixa que ela boa na mima da passa Mique, a chiquinha ninca Calondro, bota de bamba dele Boa, boa, boas festas Boa, boa, boas festas A chica de um niu Pucho, só fuma me pro colbené Se fuma dela anima eu Bota de oxe de chichangue Boas festas, feliz ano novo. Wesołych świąt, tak śpiewali, Boas Festas. W Mozambiku taki mają portugalski, trochę zmieniony. Więc wesołych świąt, tu Wojciech Cejrowski i oczymy to dzisiaj. A święta w domu oczywiście, ale gdzie on jest? No, ja mam wybór, bo lato w Polsce, a zimę wolę w takim klimacie, który przypomina polski lipiec, powiedzmy, albo kwiecień przynajmniej. W związku z tym zima na prerii i święta mi się podzieliły, bo urodziny mi wypadają wtedy w Polsce, a Boże Narodzenie raczej na prerii i wtedy mam ciepło, a śnieg raz na 6 lat poproszę i niekoniecznie z okazji Bożego Narodzenia. Ale to jeszcze nie jest ekstremizm totalny. Szukałem czegoś takiego, żeby dom na święta nie wiadomo gdzie był, ale był domem na święta. I przypomnieli mi się wszyscy moi znajomi jachciarze. Jest taka populacja, to nie chodzi o tych, którzy mają jacht i sobie czasami jachtem dokądś. Albo tacy, którzy wynajmują jachty, bo potrafią obsłużyć, albo po prostu lubią to życie i od czasu do czasu dają się na jacht. To takich znam w Ameryce. W zasadzie większość moich najbliższych znajomych to jest akurat takie środowisko, które lubi i albo sami potrafią obsłużyć łódkę, albo sobie wynajmują te łódki na Barbadosie czy gdzieś tam i śmigają po Karaibach przy każdej wolnej okazji, ale są jeszcze inni jachciarze. To ja ich spotykam raczej w czasie innego rodzaju moich wypraw. To są ludzie, którzy sprzedali dom. Pierwsze takie małżeństwo, które spotkałem, to była para zwykłych nauczycieli ze szkoły średniej, ale nie jakaś wybitna szkoła, gdzie trzeba było duże czesne płacić, tylko normalna publiczna szkoła średnia we Włoszech. I Luigi i Silvana, jak przeszli na wcześniejszą emeryturę, nauczyciele bardzo często mają emerytury szybciej niż reszta zawodów, tam ze względu na gardło i inne sprawy, no tak sobie walczyli. I oni, dosyć młodzi jeszcze, najpierw puścili swoje mieszkanie w Rzymie, malusieńką klitę w Rzymie, ciasno i tam te skutery słychać i całe miasto huczy koło głowy, jeszcze turyści do tego, mieli mieszkanie w przyzwoitym miejscu, puścili na wynajem, ale potem ostatecznie je kiedyś sprzedali i w tym pierwszym okresie, kiedy je puścili na wynajem, to kupili sobie jacht i mieszkali na jachcie. I gdy ja ich spotkałem, to już któryś raz z rzędu okrążali kulę ziemską. I to był ich dom. I zapytałem ich, a co w święta Bożego Narodzenia? No tu, zawsze w domu. Ale gdzie ten dom jest? No co roku w innym porcie, ale święta zawsze w domu. Jacht jest naszym domem i tutaj mamy swoje dekoracje i mają choinkę swoją i swój obrusik i wszystko i talerzyki specjalne bożonarodzeniowe, więc święta zawsze w domu. A dzisiaj opowiem Państwu, bo mało kto zna życie na jachcie, takie kompletne, gdy jacht jest jedynym domem, który masz, a ja ich widuję, jachciarzy poznaję, lubię, ciekawią mnie. Na różnych wyspach ich widywałem, czasu wiele spędziłem z nimi, więc opowiem Państwu, jak spędzają święta na jachcie. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? All I want for Christmas is a real good tan. All I want for Christmas is a real good tan. Take me to the islands, put my feet in the sand. Rocking to and fro with the rhythm of the ocean. Singing silent night with the palm trees a-blowing. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? All I want for Christmas is a real good tan. Well, if you're thinking about getting me a present this year, let me put a bug in your cute little ear. How about two tickets to a tropical shore where we don't have to wear these winter clothes anymore? Instead of turkey, we'll have mahi-mahi grilling and piña coladas in the blender chilling. Christmas is a real good tan. Take me to the islands, put my feet in the sand. Rocking to and fro with the rhythm of the ocean. Singing silent night with the palm trees a-blowing. Ooh, don't you think it's a pretty good plan. It's a real good plan. All I want for Christmas is a real good tan. Well, everybody's praying for a Christmas so white. Come to think about it, that'd be alright. As long as it's sand and not snow on the ground, and every day our skin gets a little more brown, and we'll string some lights in a coconut tree. I'll rub some wool on you, and you can rub some on me. All I want for Christmas is a real good tan. I can see us, baby, on the beach hand in hand, rocking to and fro. You and me will be going. Ooh, I can almost feel my toes in the sand. All I want for Christmas is a real good tan. And don't worry, baby, we'll celebrate plenty. I'll buy you some shades and a brand new bikini. We won't have to worry about the holiday rush. It'll be you and me falling deeper in love. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? A od czego coś takiego się zaczyna? Żeby były święta na jachcie, takie zwyczajne, domowe, jak my wszyscy mamy w swoich domach, to najpierw ten jacht musi stać się domem, ale w jaki człowiek krok, jak człowiek krok popełnia ten pierwszy, żeby się na jacht wprowadzić, to co go pchnęło? Zaczyna się od takiego marzenia, jak w tej piosence przed chwilą. To zwykłe marzenie takie, że a może pojedźmy gdzieś, niekoniecznie z okazji świąt, tylko na jakąś wyspę ciepłą, żebyśmy mogli te kubraki zdjąć i te buty grube. Tam jest inne życie. I w tej piosence się pojawiły wszystkie symbole i szklaneczka z parasolką i machi-machi i rocking with the rhythm of the ocean. Słowo rocking państwu się z rock'n'rollem kojarzy przede wszystkim, ale Amerykanie, jak jest odpowiednio powiedziane i zaśpiewane, to przypominają sobie kołyskę. I pierwsze skojarzenie, pierwotne, to jest kołyska. I o kołysaniu się jak dziecko w rytm oceanu śpiewał ten facet. I od takiego marzenia się zaczyna, a potem człowiek chciałby, żeby to już tak zawsze było. I wtedy sprzedaje się swój dom, majątek jakiś swój się porzuca, albo karierę swoją całą, i zmienia się swoje życie. To nie jest tak, że wyłącznie emeryci i wyłącznie wielcy bogacze zostają jachciarzami. Raczej nie. Raczej jest średnia populacyjna na tych jachtach, tak jak spotykałem. I nieraz powiedziałoby się biedni ludzie. No ma jacht, ale jednocześnie to jest biedny facet, który się rozgląda, jak tu przyoszczędzić i tam przyoszczędzić. To nie jest tanie życie, posiadanie takiego jachtu. No tak jak dom to nie jest tanie życie, tylko zawsze wymaga jakiegoś remontu, bo to trzeba przewidzieć, że rynna się urywa, to trzeba ją teraz robić, dach trzeba naprawić akurat wtedy, kiedy są pieniądze. Oni jeszcze do tego mają tę logistykę taką, że trzeba to zrobić w stosownym porcie, gdzie będą umieli to zrobić na moim jachcie. Ale zaczyna się od takiego marzenia właśnie, jak było w poprzedniej piosence, i potem trasa. Zawsze to jest dookoła świata, zawsze w strefie międzyzwrotnikowej, więc sam się sobie dziwię, że wcześniej państwu nie zrobiłem żadnej audycji podzwrotnikowej o życiu na jachcie. I z wyspy na wyspę przeskakują, i to nie jest trasa ustalona przez nikogo, ale geografia planety naszej, jak się trzymamy między zwrotnikami w strefie tropikalnej albo subtropikalnej, to trafiamy z wyspy na wyspę i czasami nie ma wyboru i na tę samą wyspę wciąż i wszyscy i tam się spotykamy i to jest nasze miejsce. Na trasie każdej, niezależnie od tego, czy kto płynie ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód, zawsze są Hawaje, bo tam jest dużo pusto. Więc jak chcemy wcelować do jakiegoś następnego ośrodka, gdzie w razie czego zrobią nam remont, uzupełnią wodę, jakbym sobie złamał rękę, to mi ją poskładają na nowo, to każdy celuje w Hawaje. na każdej trasie swojej. No i wygodnym miejscem na święta Bożego Narodzenia, na jachcie spędzane w naszym domu, są Hawaje i wtedy nie mówimy wesołych świąt, tylko mówimy trochę inaczej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hawaiian Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, sun to shine by day and all the stars at night. Melakalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas to you. Melakalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you. Melakalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Oh, play it, Jake. Czyli na Hawajach zamiast Merry Christmas, Melakalikimaka. Coś takiego mówią, ale wszędzie można po angielsku. Jachciarze mówią po angielsku, to jest język mórz. Tego już się nie cofnie. Portugalczykom się nie udało za pomocą Magellanów swoich i nikomu potem się nie udało po hiszpańsku, mimo że armady całe obsiadły Morza Świata. Brytyjczycy odnieśli sukces największy i już od kapitana Cooka w górę to już tylko po angielsku na morzu. W związku z tym obojętne jakiej narodowości jest jachciarz, wszystko się odbywa po angielsku. I teraz grupa większa płynie zawsze ze wschodu na zachód. A grupa mniejsza, oni stale dookoła świata, nie? A grupa mniejsza z zachodu na wschód. Skąd to się bierze? Moim zdaniem z takiego odruchu, który ja mam, Amerykę przejechałem samochodem od morza do morza 11 razy. Bardzo mi się to podoba. Siąść z kołami w Atlantyku i skończyć za miesiąc albo dwa z przednimi kołami w Pacyfiku. Na zachód płynie się lepiej, bo jak zaczynasz jechać rano, to masz słońce za plecami i oświetla ci drogę, a nie oślepia. I jedziesz, a kiedy słońce zaczyna cię oślepiać, to znaczy, że dzień już się tak trochę kończy, już ujechałeś swoje i trzeba wysiąść i jakoś się urządzić w tym nowym miejscu, do którego dojechałeś. Więc może u jachciarzy to o to chodzi, że wolą płynąć w taki sposób, tylko że oni czasami wiele dni płyną jeden po drugim, więc nie wiem, czy to o to chodzi. Nie udało mi się ich dopytać. Większość płynie ze wschodu na zachód. Może też dlatego, że w Europie jak zaczynają, to takim naturalnym odruchem jest, co się będziemy pchać tam gdzieś na południe, dookoła Afryki, do Kapsztadu. Może popłyniemy po prostu przez Atlantyk w kierunku Kanału Panamskiego i dalej. I takim zostaje potem. I całe ich życie to jest okrążanie świata wielokrotne. Jakieś zygzaczki robią po drodze. Mają swoje oswojone wyspy. Swoje, w cudzysłowie, własne knajpy, jachciarzy, gdzie gromadzą się nie ci, którzy przylecieli samolotem na tydzień posiedzieć na jachcie, nawet na swoim, albo regularnie, nie wiem, na ryby przyjeżdżają. I znają te knajpy, takie knajpy, to jest inny zestaw knajp. Są też knajpy specyficzne dla jachciarzy, gdzie odbywa się giełda różnych sprzętów, że komuś się coś urwało, a ten drugi ma część zapasową, a na tej wyspie nie robią takich rzeczy, a sprowadzić jest trudno, więc ja ci sprzedam turbinkę, a ty mi za to dasz bula jakiś, bo mi wypadł. Więc oni mają swoje jachciarskie knajpy. To nie są jacht kluby. Kiedyś taką funkcję jacht kluby pełniły, że w dowolnym punkcie świata, jak do jacht klubu zawinąłeś, to tam był pewien zestaw usług, przedmiotów, no taka zawartość, której się spodziewasz i dzięki temu jest wygodnie dojechać do następnego jacht klubu. To te jacht kluby wymarły. Obserwuję jacht kluby w różnych miejscach. Jeden na przykład u wlotu do Kanału Panamskiego od strony Pacyfiku, jacht klub, jak pojechałem, wymarzony taki, opisywany w książkach, jak tam wszedłem, to zobaczyłem, że to już jest historia sprzed 50 lat, on jeszcze żyje cały czas i tam ktoś czasami się zatrzymuje, ale to już nie jest życie pełnokrwiste, więc jachciarze mają swoje knajpy lub swoje plaże. Są takie wyspy, na których nie mają swojej knajpy, ale wiedzą jakiejś jednej plaży i widzisz, że tam ni stąd, ni zowąd 17 jachtów zaparkowanych i jakaś wielka balanga się odbywa. Jachciarze, to ich miejsce i tylko oni o tym wiedzą. Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirits ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. Boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Proszę pana, jak ci jachciarze tak przyjadą na taką pustą plażę i mają tam urządzić wigilię albo święta, to jak to, skąd tam, jak tam nic nie ma, drzewko skąd, właśnie nic nie ma, jak oni przyjadą, to wszystko się znajduje, bo to jachciarzem, żeby być, trzeba być zaradnym. I trzeba mieć wszystko, albo umieć wszystko zrobić z tego, co masz na jachcie. Bo kiedy jesteś na oceanie i samiutki i daleko do kolejnego portu, to musisz sobie dać radę w różnych sytuacjach, więc oni wszystko mają. I jak w pustym miejscu, a pięknym, postanawiają spotykać się nawzajem, mają radia na łódkach, bardzo je lubią i mają umówione konkretne częstotliwości, na których się spotykają. Wspomnieni na samym początku Luigi i Silvana gadali codziennie z jakąś inną parą, też z Włoch, podobną sobie, która była na drugim końcu świata. Oni mieli umówioną porę, o której się spotykali. Następnego dnia umawiali kolejną porę i przez radio na konkretnej częstotliwości, przez te krótkofalówki swoje gadali sobie pani z panią. To były przyjaciółki bardzo blisko związane. A kiedy się ostatnio widziałeś? A 4 lata temu chyba się widziałyśmy gdzieś tam, coś tam. Ale jesteśmy na bieżąco. U nas subkultura mazurska być może jakoś przypomina tych jachciarzy, o których ja opowiadam. Gdzieś tam na Mazurach są takie zatoczki, na których oni się spotykają. I co się pojawia? W pustym miejscu nagle pojawia się infrastruktura zrobiona z tego, że no tam krzesełka i stoliki to zawsze mają na jachcie, potrafią wynieść i jest. Dekoracje. Oni mają całą masę dekoracji z różnych okazji. To są proste rzeczy. Wystarczy przekręcić w odwrotną stronę i tutaj było na Boże Narodzenie, a z tyłu tam jest na Wielkanoc, bo na jachcie jest ciasno, więc wszystko musi być wielofunkcyjne. Albo na lewą stronę coś przewinął i była czapka świętego Mikołaja, a na lewej stronie to już jest czapka z okazji innej. I ze śpiewaniem u nich jest łatwo i organizacją muzyki. Każdy ma jakiś instrument. Jak jesteś jachciarzem i te samotne rejsy, albo w bardzo małej grupie, Luigi i Silvana, tylko dwie osoby, nie płyną przez świat, to zawsze jest jakiś instrument na każdym jachcie i ktoś potrafi grać przynajmniej dlatego, że długo ćwiczył. No i we wietrze ćwiczył, który zagłusza śpiewanie, więc mógł sobie ćwiczyć dowolne fałsze, aż wreszcie wyćwiczył. I łatwo jest zrobić orkiestrę. Jak tam 4-5 aktów się zjedzie, to już jest naprawdę orkiestra, która potrafi wszystko zagrać. U nich w związku z tym nie ma problemu ze śpiewaniem kolęd. Jak się spotkają na plaży, ktoś tam wyjmie drzewko odpowiednie, wbija albo po prostu lampki zawieszą na palmie najbliższej i rozsiądą się dookoła i przyniosą co tam kto ma. Jeden ma taki posiłek, a drugi ma taki w butelce. Rozsiądą się, powyciągają swoje instrumenty i robią najpierw jam session, zestroją się, a jak już się zestroją, to śpiewają do białego rana plus tańczą. I potrafią też robić piosenki na bieżąco. Ktoś rzuci hasło, hej, to śpiewamy teraz Merry Christmas. I wszyscy dają radę. Bye. była piosenka w ich stylu. Przede wszystkim głośna, bo jak wiatr na plaży szumi i zagłusza wszystko, porywa nuty, to trzeba ten wiatr przekrzyczeć na tyle mocno, żeby wszystkich nie porwał. Po drugie, takie zawołania do siebie nawzajem. To jest u jachciarzy normalne, bo jak płyną dwa jachty i nieraz płyną od siebie tam od 200-300 metrów, czy co oni tam mają. Mają węzły albo inne rzeczy na morzu. Nie mają jardów. Nie wiem, co mają, bo nie jestem jachciarzem. Bardzo żałuję. To jest marzenie moje niespełnione i niespełnialne. Zaraz opowiem Państwu. To jest moja łza w oku. Kiedy widzę jachciarzy, to jest moja łza w oku. Nigdy nie będę z wami tak, jak wy jesteście ze sobą, bo nigdy nie zostanę jachciarzem, już się nim nie urodzę. To Państwu opowiem osobno. No więc oni wołają bardzo często do siebie. Wołanie to na morzu to jest normalna czynność. W związku z tym w piosenki, jak śpiewają, to też to takie zawołania i potem druga strona coś odpowiada. Hej, hej, Merry Christmas. No i druga strona mówi, hej, hej, Merry Christmas. I party się pojawiało, czyli bawmy się, na party się zabawmy, till the cows come home. Czyli w nieskończoność po prostu, aż krowy do domu przyjdą, takie wyrażenie. Znaczy, że do białego rana, powiedzmy. No i tak się lubią bawić. Nie mają zegara takiego jak w kopalni, no bo zmieniają strefy czasowe bardzo często i w związku z tym muszą mieć jakiś swój zegar. I nie podlegają mu, tylko kontrolują swój zegar. I dlatego mogą sobie ogłosić, że to dzisiaj do białego rana się bawimy. Teraz, z czego ci wszyscy ludzie żyją? Bo niekoniecznie są bogaci. Ludzie i Silvana mieli to mieszkanko i tam to im na jacht wystarczyło, na jakieś dodatki, ale paliwo kosztuje i transfery, a przepłynięcie przez kanał panamski to też trzeba za bilecik zapłacić sporo. Za przeprowadzenie swojego jachtu, zależnie od wielkości, się różne rzeczy płaci. Każda naprawa to kolosalne kwoty, więc z czego oni żyją? Na morzu obowiązuje inne prawo. To my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, że nie obowiązują prawa takie jak na ziemi, tylko inne. Na morzu wszystko wolno. Jak coś znajdziesz na morzu, to jest twoje i nie musisz nikomu płacić podatków. Od tego, co znalazłeś, wykopałeś na środku wód międzynarodowych, jak znajdziesz coś, co pływa na wierzchu, to możesz sobie wziąć. Tam prawo morskie obowiązuje i oni charakteryzują się, jak chciarze wszyscy, odwagą. No bo żeby tak żyć, to trzeba być odważnym, żeby się puścić samotnie na ocean, na małej łupince, z perspektywą sztormu, to trzeba mieć odwagę w sobie. Dzielność trzeba mieć. No i trzeba mieć zaradność, bo jak ci się coś złamie, to musisz sobie dać radę ze złamanym albo naprawić. No i te trzy rzeczy plus prawo morskie powoduje, że oni bardzo często przewożą różne drobiazgi, które no potem można spieniężyć w różnych miejscach. Bardzo często wożą przeróżne złoto w różnych formach. I to jest ich zabezpieczenie. Albo jakieś monety złote z jednego kraju do drugiego przewożą i ze względu na swoją obecność na wodzie to wszystko bez podatku się odbywa. Albo kamienie szlachetne. Opisałem trochę, jak sobie dają radę w książce Piechotą do źródeł Orinoco, jakby ktoś szukał odpowiedzi na to pytanie, ale też nie znajdzie jej do końca, bo to jest ich tajemnica. Kiedyś na takim jachcie widziałem, że on miał całą zęzę załadowaną butelkami rumu. I my co tym, rum wozisz? Mówi, niezła waluta. Ale ja mówię, to jakiś jest szczególny rum? Mówi, no trochę jest szczególny. I nic tam więcej mi nie powiedział, więc po prostu zaradni są, odważni, dzielni. Niekiedy na końcówce takiego przewozu robi się ciemno, szaro i niebezpiecznie, bo trzeba uniknąć poborcy podatkowego bądź celnika, ale po drodze piękne życie i wszyscy sobie życzą Merry Christmas i w rytmie reggae to może być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Christmas, oh, year and New Year's are just the same. Christmas on a broke pocket day. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas and a dance all New Year. Great tidings, Natty Jane, bring you. Great tidings, Natty Jane, bring you. Great tidings, Natty Jane, bring you. And a dance all New Year. like it to be written. We rock and me rock at the rhythm. We scrub and me rub and we the wise. And a happy dancer. We bring you a Irie Christmas. We bring you a Irie Christmas. We bring you a Irie Christmas. And a dancer New Year. You'll love up your rub up on a Christmas. Rub up, you scrub up on a Christmas. You rub up and you dub up on a Christmas. And I dance a New Year. We wish you merry, merry, merry, merry Christmas. On a broke pocket day. Not even 1 cent to buy a little toy. We dance and rock it to the Christmas. We rub it and scrub it to the Christmas. Gonna jump in and a shoutin'. Everybody gonna jump in and a shoutin'. Everybody gonna jump in and a shoutin'. And Ben Johnson dear, we wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. And dance all do. Everybody in the dance all singing. Everybody in the dance all rocking. Everybody is skanking and a rocking. And a broke pocket deal. We rub up and a scrub up and a skanking. We skank and a rocking and a moving. We move and a rocking and a dub wise. And a happy new year. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. Słuchaj, naciskałem, ale flaszki rumu, to co to za przebicie? Tutaj na Karaibach wszędzie są flaszki rumu, no jeden lepszy, drugi gorszy, ale bez przesady. I tak jest znowu cładu, że nie są. On mówi, tutaj na Karaibach może nie, ale wiesz, ja potem w stronę Egiptu, Maroka i innych takich krajów, gdzie są kłopoty w ogóle z zawartością. Nie chodzi o to, jakiej jakości jest. I to zmienia zupełnie optykę. Ja mówię, no ale jak to potem wniesiesz do portu? Ja mówię, nie wnoszę do portu w ogóle. Przyjeżdżam do miejsca, gdzie robią remonty jachtów. Nie mogę schodzić, nie muszę z jachtu, tylko potrzebuję, żeby mnie coś wyremontowali. Mówię, że balast mi się przekrzywił, muszą zejść tam do Zenzy na dół i naprawić krzywość balastu. I oni stary balast wynoszą i w to miejsce wkładają inny balast. A ja potem ten balast, no bo szklany balast z butelek to jest rzeczywiście słaby balast, oni mi mówią, i dają mi bardzo dobry inny balast. Nie wiem jeszcze, co to będzie ten bardzo dobry inny balast, ale jak mi go tam nałożą i ja potem popłynę jeszcze dalej, to się nagle okazuje, że w Indiach ten mój balast, co oni mi nałożyli, to jest no strasznie cenny i znowu do wymiany. No i właśnie z tego żyją na tych statkach. Zdrowi muszą być, jak się tak pływa dookoła, to trzeba zdrowy być, bo nie ma tak, że pod ręką masz swojego lekarza, możesz być ubezpieczony po sufit nawet. Są ubezpieczenia przeróżne międzynarodowe, ale trudne do egzekwowania. W takich rejonach domkniętych jak Karaiby jest trochę łatwiej, bo się mogą poumawiać wyspy między sobą. W związku z tym to środowisko jachciarzy ma swoich lekarzy. Oni wiedzą, że w tym porcie jest taki, w tamtym taki, który umie zrobić różne rzeczy, mają swoich okulistów i dentystów. Muszą się wystrzegać szkorbutu. No już teraz wiadomo, że wystarczy jeść cytrusy. Nie trzeba wozić beczek z kapustą kiszoną. Zęby nie powypadają, więc od szkorbutu nie wypadną, ale można stracić dwa przednie zęby od uderzenia szekli, gdy wiatr wantą szarpnie czy coś takiego. I w związku z tym pojawiają się takie osoby, które rzeczywiście z zębem mają przez dłuższy czas kłopot i potem dopiero jak dotrą do jakiegoś portu, gdzie mają tego swojego dentystę, to ząb im się pojawia, bo też wcześniej go zawiadamiają. Słuchaj, frontowego zęba nie będę miał, a przyjadę na krótko, to musisz tam szybko się sprawić, żeby mnie tam z porcelany coś nowego zamontować. I mam piosenkę nawet pod to zrobioną. All I want for Christmas is my front. My two front teeth. Niewyraźnie trochę będzie śpiewał facet. No dwa przednie mu wybiło i bardzo by chciał, żeby na Boże Narodzenie zdążył mu pan zamontować. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie's sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. If I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Seems so long since I could say Sister Susie sitting on the thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. Two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Są też jachciarze śródlądowi. I nie chodzi o mazurską naszą populację, tylko są tacy, którzy mieszkają na łodziach mieszkalnych. I to nie są łodzie takie, barka zaparkowana w jednym miejscu, ona już się nie przesunie, bo się nie nadaje w ogóle do pływania, tylko po prostu dom na tratwie. Nie o takich chodzi. Tacy są w Luizjanie na bagnach, ale są też tacy na tej przestrzeni, gdzie ląd Luizjany nie może się zdecydować, czy już jest morzem, czy jeszcze nie, a może nie może się zdecydować, czy już jest lądem, czy jeszcze nie. Jest taka przestrzeń, mangrowia i tak dalej. To tam są tacy na łódkach, którzy się przemykają zygzaczkiem i to są łódki mieszkaniowe, mieszkalne, nie wiem jak to nawet nazwać. I tam jest była kolonia francuska, Luizjana, w związku z tym tam leją szampana, mają troszkę inną muzykę, trochę inny język i to też są jachciarze, tylko oni się nie puszczają dalej na morze, tylko tak wzdłuż lądowi jachciarze. We're gonna party this Christmas until the New Year's come. We're gonna get on down. We're gonna drop the bomb. We're gonna drop the bomb. We're gonna have some fun. We're gonna get on down. We're gonna party this town. We're gonna pop the cork, drink some good champagne. We're gonna get on down, jam the box and the band. Now ring the bell. Now ring the bell. Now jingle bell. Skąd są ci wszyscy ludzie, jachciarze? Większość to biali, większość to Amerykanie i Europejczycy, ale większość taka nieprzesadna. Do tego są murzyni ze Stanów Zjednoczonych, też widywałem takich i czasami w parze z jakimiś innymi kolorami. Spotyka się arabskie dusze na jachcie. To jest dosyć rzadkie zjawisko, nie wiem czemu, ale tak jest, bo przecież nomadzi, ludzie pustyni, a ocean jest w pewnym sensie pustynią, tylko że mokrawą. No i ta włóczęga przez ocean od wyspy do wyspy, to tak jak od oazy do oazy, to powinno pasować. To trochę ich jest mniej, ale są i są fascynujący wtedy. Bardzo często lubią też ten swój strój założyć tradycyjny, jakiś taki jak z Sahary. Jest trochę Rosjan, Polaka żadnego nie spotkałem. Są Hindusi, to państwa może zdziwić i w ogóle nikogo nie dziwi, że w tej grupie akurat jachciarzy, ludzi, którzy taki rodzaj wolności i odpowiedzialności za całe swoje życie wybrali, nie ma ani jednego Chińczyka. Nikt nigdy nie spotkał, pytałem wielokrotnie, czy to już jest zjawisko globalne, ten sposób życia, czy nie. No i święta Bożego Narodzenia spędzają wszyscy, nawet taki Hindus też nauczy się w końcu i ceni sobie nasze święta i jachciarze się spotykają koniecznie. Wtedy na morzu zamiera ruch, spotykają się na jakichś plażach albo na wyspach, w swoich miastach, w swoich knajpach i szukają świętego Mikołaja, czyli szukają ochotnika, który by to zrobił, żeby się przebrał i rozdawał prezenty jakieś. Trzeba mieć dwie umiejętności, żeby spędzać święta